मैं दर दर भटका साए साए साए साए, हर दर पे ठोकर खाए, मैं दर दर भटका साए। मैं दर दर भटका साई, मैं दर दर भटका साई, मैं दर दर भटका साई, हर दर पे ठोकर खाई, मैं दर दर भटका साई। मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दुख न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दुख न जाने कोई, मेरा दुख न जाने कोई, हर दर पे ठोकर खाई, मैं दर दर भटका साई, मैं दर दर भटका साई, मैं दर दर भटका साई। तन का दर्द मिटाओ साईं, ये उलझन सुलझाओ साईं, जो बन गई मेरी परछाई, ये उलझन सुलझाओ साईं, जो बन गई मेरी परछाई, हर दर पे ठोकर खाई, मैं दर दर भटका साई, मैं दर दर भटका साई, मैं दर दर भटका साई। मैंने इसे मुक्ति चाही, अरे मायूसी है मन पर छाए, मैंने इसे मुक्ति चाही, कोई दवा भी काम न आई, अब तू ही दुआ दे साई, कोई दवा भी काम न आई, अब तू ही दुआ दे साईं, अब तू ही दुआ दे साईं, हर दर पे ठोकर खाई, मैं दर दर भटका साईं, मैं दर दर भटका साईं, मैं दर दर भटका साईं।